سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يك مغجرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغجروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاد و سلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماو نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماو عزان گرامی آج دے موجود نام ہے علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور دے اندر جب ساڈے ورگے نام نہاد مسلمانوں دے منہ وچوں خالق کائنات دے شکوے سنے گلے سنے کہ کوئی اس طرح خالق کے کائنات کا شکوہ کرتا ہے کہ اسا مسلمان ہر طرح دی دین دی خدمت کیتی ہے لیکن انعام اللہ ساڈے تے نہیں کافروں دے کرتا ہے نام لیوا اسی ہاں محل انہوں کے اچھے نے دنیا انہوں کی چنگی اسا بھوکے مرن رہے ہیں شکوے گلے خالق کے کائنات دے جڑی ساڈے ورگی عوام کردی سی انہاں نو جمع کر کے تے شاعرانہ انداز وچ علامہ اقبال نے ایک نظم بنا دیتی، اس دا نام انہاں شکوا رکھیا، اس دے چاند ایک شیر جنہاں دے اندر شکوے دا خلاصہ پیا ہے وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا کہ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا، کہ نہ پھر ساڈے نال تو ناراض ہے یا اللہ، اسا تیرے کعبے دے طواف کریے، نمازاں اسا تیریاں پڑھیے، روزے اسا تیرے رکھیے، جے یاد کریے تے اسا کریے تینوں کافر تھوڑے یاد کر دے، تیرے کعبے نو پاک اسا بتاں تو کیتا ہے، پھر تو ساڈے تے بغیر کسے وجہ نال ناراض کالے لئیے، تے کیوں اپنے شدائیاں دے اتے اتنا غضب ٹائی ہونا ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی اس طرح دے شکوے اور مزید اس تو بھی بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، اے شکوے خالق کے کائنات دے گلے غر، ایک ایک پوری نظم علامہ اقبال نے بنا چھٹی، جدو اے نظم آپ سرکار نے بوچی دروازے پڑھی تے پیر تھر تھلی گئی ہر پاسے، تے کسے پاسوں کفر دا فتوا ہونا شروع ہو گیا، کسے تے جنہاں کفر دے فتوے لائے انہاں نو فرض بندا سی بھئی یہ ہے کہ سارا کفر، بے خدا وعدہ لا شریک مولا سونے دا شکوا دے گلا جڑا کرے تے وہ کفر ہی پیا کردا ہے، خالق کے کائنات دا گلا شکوا دے ہمیشہ کفر ہی ہے، وہ ایمان تو نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اس نے تے ہلچل مچا دیتی پورے ہندوستان دے اندر، بھی اقبال نے کمال تو اللہ سونے دا شکوا لکھ دیتا ہے، لیکن وہ حقیقت تے یہ سی بھی اللہ میں اقبال اپنا نظریہ تے نہیں سی لکھیا، وہ تے لکھیا سی تیرے میرے ورگیاں دیاں بکواساں جڑیاں اسی بہ کے کردے ہوندے ساں، تو اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے جمع کر کے تے نظم بنا دیتی، پھر جدو ہر پاسے اس نظم نے ایک طوفان برپا کر دیتا تے پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب شکوا لکھیا۔ ہن اے نظریہ جڑا شکوے دے اندر اے ہے عوام دا، تے ساڈے ورگے نام نہاد مسلماناں دا، تے جڑا جواب شکوا ہے وہ خالق کے کائنات دی طرفوں اے، اللہ سونا جواب پیا دیندا ہے اقبال دی زبان دے اوتے اپنی اس مخلوق نو، تے او جواب جڑا رب سونا دے رہا ہے علامہ اقبال دا اپنا نظریہ اوہی ہے، پھر جدو جواب شکوا آیا تو فتوے بھی واپس لینے پئے، باقی یہ اپنے بارے تے گل نہیں کر رہا، نہ اپنی گل کرتا ہے پیا، اتنے لوگوں کے عقائد نو بیان پیا کرتا ہے، تو اس واسطے اج میں ضرورت اس واسطے محسوس کیتی ہے اس موضوع دی، کہ اج اوہی شکوے پھر سننے دے اندر ہزاراں منہاں وچوں آؤندے نے، او ویکھو جی اللہ کردا کی تے انہاں نال ہی رب ہویا نا، ساڈے نال کتھے ہویا، عراق نو ویکھ لو، افغانستان نو ویکھ لو، فلانی جگہ ویکھ لو، ہر پاسے مسلمان ہی پیا کٹیندا مریندا ہے فلان، ہن جڑے سیاڑے ایمان والے بندے نے وہ تے آندے نے بھی بھائیو ساڈی کمزوری اپنی، ایمان ہی ساڈے کمزور نے، لیکن جڑے بےمان جے بندے نے نا وہ حالے بھی وہی اللہ سونے دے شکوے دے گلے کرن ڈے پیندے نے تے آکھن ڈے پیندے نے لو جی ساڈے کول کوئی آندا ہے ساڈے کول اس طرح دے جدید ہتھیار کوئی نہیں تاں اساں ٹہ گئے ہاں جے جدید ہتھیار ہوندے تے اساں وی تے منہ توڑ انہاں دا جواب دے لیندے ہے جی تے پر انہاں چلیا نو پتہ کوئی نہیں بھی تو آنا جدید ہتھیار ساڈے کول کوئی نہیں تاں ٹہ گئے ہاں اے کوئی نویں گل ہے ہتھیاروں میں مسلمان تو کدی بھی کافران کے برابر نہیں ہو سکیا ظاہری طاقت مسلمان کدی کافران کے برابر نہیں ہو سکیا میں پہلی جنگ تو تمہوں مطلب مثال دے دینا کہ کیا جنگ بدر دے اندر ہتھیار تے افراد دونوں پاسوں کے برابر ہے سن یہ تے پھر یہ مطلب نکلیا ہے بھی پہلے دن تو ہی اللہ وحدہ لا شریک نے فرق رکھیا تو رکھنا ہے یہ ضرور فرق رہنا ہے ہمیشہ لیکن فرق اتنا ہے کہ جدو اللہ مسلمانوں غالب کرے گا ماریا نو غالب کرے گا اس ویلے غالب کرے گا جدو یہ پورے دین اسلام کے اتنے پابند ہون گے اس لیے انہوں غلبہ دے گا تاکہ اللہ اپنی شان وکھاوے کہ ویخ لو جنہ نال میں جنہ میری منی ہے میں انہوں دے نال ہو کے دے کیویں کافروں نو تہس نہس کر دیتا ہے جنہ میری منی گل صرف یہ کہ بندہ مومن جڑا ہے وہ فوج یہو جی اللہ سونا پہلا تیار کرتا ہے کافران دی شکست ذلت خواری دے واسطے یہو جی فوج تیار کرتا ہے جی صرف رب دی منن تے ہر گل منن یہ نہ کوئی منن کوئی نہ منن کوئی اپنیا کر لیں کوئی رب دیا کر لیں تو رلواں ملواں دین رکھی کھڑے ہو رلواں دین اللہ نو کدی گوارا نہیں آتا بڑا غضب جلال آتا ہے وہ خالص دین ہر گل منن والے جڑے نے تے اس تے چلن والے جڑے نے وہ فوج تیار کر کے اللہ تے کافران دے مقابلے لیا کے انہاں نوں شکست دے کے دنیا نوں ثابت کر دیندا ہے کہ حق جڑا ہے وہ جدوں بھی باطل دے مقابلے وچ آ جائے گا باطل جنی طاقت وچ ہوے گا وہ حق دا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اس واسطے اور جدوں بھی مسلمان یاد رکھنا کوئی پنڈ کوئی بستی کوئی شہر کوئی کریا کوئی دیہات جدوں بھی کافران دے ہتھوں تہس نہس ہوئے گا اتے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عملی یا قائدی کوئی مخالفت ہوئے گی مسلمانوں دے اندر دینی کمزوری پیدا ہوئے گی تے انج ہونا ہے ورنہ دوسری گل جتھے دین بھی پورا ہوئے عقیدہ بھی صحیح عمل بھی صحیح اسلام بھی پورا ہوئے اتے پھر تساں ویکھو بھی کفر غالب آ گیا ہے تہانوں دنیا دی تاریخ وچ کبھی نہیں مل سکتا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ وحدہ لا شریک مولا نو اپنے پاک بندیاں نو شہادت دینا مقصود ہوندا ہے تو انہاں نو شہادت دے چھڑدا ہے لیکن انہاں دی شکست جڑی ہے وہ شکست نہیں ہوندی وہ بھی ہمیشہ کائنات دے صفحیاں دے اتے فتح ہی بن کے رہن دی جس طرح کہ مولا حسین اور یزید دا واقعہ جی ہوں جناب غور نال سماعت کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جو بندیاں نو جواب دینا چاہتا سی اقبال اس گل تیکر پہنچ کے تے کیویں انہوں شیراں وچ لے آندا ہے یہ کلام اقبال دا کمال ہے اور علم اقبال دا کمال ہے کہ خدا دے جواب تک رسائی اقبال نے کیتی ہے کہ اللہ جو اپنی مخلوق نو جواب دینا چاہتا سی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ جواب اپنے شیراں دے اندر ٹال کے تے مسلمان نو اج پہنچا دیتا ہے تے فقیر تانوں اس دی تشریح کر کے سناؤں گا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا علامہ اقبال نو فرماؤں گا ہے کیا اقبال بڑا اچھا کام کیتا ہے جڑا شکوا میرے سامنے انہاں دا پیش کیتا ہی نا تو بڑا اچھا کیتا ہی یہ مینوں بھی چار گلاں کرن دا موقع لب گیا انہاں نال یہ میرے بارے سوچی پھر دے لینا تے ہن میں بھی انہاں دے بارے کچھ سوچ رکھنا وا تے فیصلہ میرا بھی آئے انہاں دے بارے تے ذرا وہ بھی انہاں نوں سنا دے اقبال فرماؤں نے اللہ فرماؤں دے شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو میں شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے اچھا اقبال شکوا کیتا ہی تے شکر بنا دیتی شکر شکوے نو ایڈا میٹھا کر کے پیش کیتا ہی نا ہے جی کہ شکوا بھی ہو گیا اینا دا میرے سامنے تے میں نو اگو جواب دین دا موقع بھی ملیا ہے تے دوسری گل ہے کہ ہن بندیاں نو تو میرے نال یعنی بندیاں نو خالق دے نال ہم کلام کر دیتا ہی اینا چار گلہ میرے نال تیرے رہوں کیتیاں نے تے میں بھی تیرے رہوں اینا نال چار گلہ ہن کر رہا ہوا اے میرا شکوا کرن دینے تے میں اینا دادا کرنا ہوا اے میرا گلہ کر دینے سانو کچھ نہیں دیتا تے میں اینا دا گلہ پیا کرنا ہے تو سا میرے آستے کیتا ہی کی ہن گل غور نال سمجھنا ذرا او مولا کائنات جیڑا جواب پیا دیندا ہے سبحان اللہ جواب کیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تسی امتی جا میرے اور شاکرین ناسا اور تسی جا مار جا گندے نارے دندر تسانے ہم تیجے میں نکسم مہد اولا شریک دی محمد عربی پاک دے رو دے مچوے سبا اٹھو دیئے پہی اور اقبال فرماؤں دے نے صدا میں دسنا پیا بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتی گر ہیں بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتی گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر یادر ہیں اللہ فرماؤں دا ہے اقبال انہوں کہہ دے اور جڑے بت توڑن والے سن ٹر گئے نے ہن کیڑے رہ گئے نے اگے ہن بت پرست رہ گئے نے ہن بت بناون والے رہ گئے نے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں میں گل کرن لگا آزاد ہو کے اگر وے ٹھیک ہے ساڈا صدام حسین مسلمان بھرا سانو ڈر دے گل سمجھا جے کلمہ گو سی لیکن گل کرن لگا میں اگلے دن ویکھیا کہ مجسمہ ٹھار ہے سن ہوتا مجسمہ بنیا کھڑا سی بت غوث پاک دے دربار دے نال اونوں ٹھاندے سن پے کافر تے اوتے خوشیاں پے کردے سن میں ویکھ کے تے حیران ہو گیا میں کہیا واہ چلیا کیوں نہ تینوں شکست آندی میرے مصطفیٰ دے ہتھاں نال 360 بت ٹھاندے رہے نے چلیا اسا بت بنائی کھڑیا تیرے ملک دے اندر نمبر بہت ملتے ہیں تعلیم دے اندر جڑا بت سونا بناوے اون ڈرائنگ دا شعبہ آندے نے او اقبال او انہاں دا گلا کرنا ہے نا بے ایماناں نو میرے گلے وی تے سنا نا کہ میرا مصطفیٰ اس گھر دے اندر داخل نہیں سی ہوندا جتھے جاندار دی تصویر ہوندی سی اے بھائی مار گھر گھر دے اندر بت بنا کے رکھی کھڑا ہے کسے دے باندر پیا ہے کسے دے رچھ پیا ہے کسے دے کتا پیا ہے انہاں دی تعلیم دیا کتاباں دے ہر صفحے کتے نال بھرے کھڑے نے او جناب احرام ہو گئے جڑے ہو مڑی بت شی پاؤ بت گھر تے پھر گلے کرن میرے تے گل پھڑدی تے نہیں اے تے ہو گئے پھر حضرت حیدر کرار وانگو بت توڑا لے لو تو پھر ویکھ میں کرنا کی ہے تو میں بین لکھا فرشتوں نے اتے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر یادر ہیں انہاں دا ابا تے ابراہیم سی ایسا ابراہیم کے نہیں تے کنی غیرت وسائی ہے بت توڑن وچ خدا دی قسم کر کے آنا کلے ابراہیم شانہ لیا ابراہیم علیہ السلام تاں نے انہاں کام ہی ہو جا کیتے نے جڑا شانہ دے حقدار سن خدا دی قسم کر کے نا ادھر وے کلا کلا بندہ خدا دا پوری قوم دشمن ہوے سارا لانسی بےمان ہو پتا دی پوجا کرنا ہوگا تو آخر ابراہیم آپ میلے سے چلیے تو آخر تسی جاؤ میں بیمار ہاں سڑ کے جاوا اس بیمار کو جس بیمار نو رب سونے دی غیرت والی بیماری لگی ہوئے ہائے ہائے تے آپ نے کہاڑا چکیا تے وڑ گئے مندر چ توڑ پن کر کے نا بوتا نہیں واہ سڑ کے جاوا بوتا چکی پھرنے گل گل جیڑیاں ساڈیاں داڑیاں تے کئی گوگڑوں منے تنے تے پھر اس کو جناب اللہ سونے نے کرنے سے دل کرنا کی پیا میں آخر تے صحیح کرتا پیا تسا سب مسلمان کہڑے وہ مسلمان سی کہاڑا چکیا تے پن کے سارے تو ایک بڑے کی واری آئی نہ تو موٹے تو رکھ دیتا کہاڑا قوم واپس آئی تو ویکیا حال بڑا پیدا ہے سارے خدا موٹے پے انہاں آخیا ہوئے پتا کرو کنے کم کیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا کئی نے نا لیا آخر وہی ہے جڑا کبھی کبھی یہاں گسے نال ہی ذکر کرتا ہوں سی اج ان کاوڑ کدی ہوگی پہنچو چلو حضرت نے لایا تو ہوں کلا مرد خدا دا جواب کیون شیرا وانگو کر دینا اور چوئی قوم جنہیں لتاں کمبن ڈہ پین کافر ویخ کے شکوے کرنے رب دے پھر آخر ہمارے پاس طاقت نہیں جدید اصل نہیں اس لیے مر رہا پھٹے منہ جدید اصلے کی وجہ سے مسلمان اگر جدید اصلے کی وجہ سے مرتا نہ ہونے کی وجہ سے مرتا تو تم کیوں مر رہے ہو تمہارے پاس تو ایٹم بم ہے پھر کیوں مرتے ہو معلوم ہوا مسلمان کسی اور طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے مرتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اس طرح کرو آ جڑا بڑا ہے نا تھوڑا وہ سامنے اس نام مراد نو غیرت آئیے بھائی میں وڈے لے ہوں لیا یہ چھوٹے خدا کیوں کھلوتے ہیں انہوں گسا لگا انہیں پنے نے انہیں آخیا جان دے یہ کتوں بن سکتا ہے تو ہل بھی نہیں سکتا بچارا یہ تو ڈلم ڈلا یہ تو ہلن جو گئی کوئی نہیں ہوں انہوں نے شرمندگی منہ ڈگتا تھے سوتے سر ہٹا ڈگ پایا بھی جواب یہ کی دئیے منہ توڑ سوال کیتا سو کے خدا ہے تا نام مراد جڑا ہل بھی نہیں سکتا ہے یہ تمہوں کی دینا خدا والے اولاد شریف کی قسم ہے توجہ فرماؤ اقبال اتے جواب اللہ سونا جواب دینا اقبال بھی زبان نال موتی شکن اٹھ گئے باقی جو رہے موتی گر ہیں محمود غزنوی سی جڑا جنگ لڑتا ہے پیا جدو سومناتھ دے مندر دے آخری بت دی واری آئی جڑا سونے تے چاندی تے قیمتی جواہراں دے نال بنایا گیا سی اربا خربا روپے دا بت سی جدو محمود رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نو ہندوستان دے کافر آکھیا ہو اے محمود پیسے نال توڑ لے دولت نال توڑ لے اے بت ساڈا سانو دے دے وزیراں نال مشورہ کیتا کئی بے وقوفا آخیا کی فائدہ ہو جائے گا ملک دا آپ فرما دے وہ چلو میرا نام پہ جانا بت فروش مینو بت شکن کسے نہیں آخنا اس واسطے میں تے توڑن والا ویچن والا نہیں یہ پن کے روا گا پن دتا وہی محمود ہے جڑا فاتح ہندوستان بنیا ہے بت توڑن والا فاتح ہندوستان بنیا ہے خدا دے بندیا اندر نال سن غیبی مددہ رب سونے دیا ہوں گل سمجھا جی توجہ فرما اگے جواب ملتا بعد آیا شام نے بعد نیا خون بن اس شیر پہ غور کریں بعد آیا شام نے بعد نیا خون بن حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے اقبال مینو کہ بعد آ شام نئے یہ نوے آ گئے نے مذہب والے جنہوں جدید آتے نے میں پرانے ویکھنے سن یہ نوے بےمان کتوں نکل آئے نا جنہوں ویخو آتا میں جدید مسلم ہوں بابا نیا مذہب بھی نیا جڑا کفر تے اسلام کی ملاوٹ سے بنا ہوا ہے یہ کیسا لانتی مذہب ہے جو ادھر سے دس باتیں کفر کی دس اسلام کی ملا کر ایک مرکب مذہب پیش کر دیا گیا ہے جس مذہب میں ناچنا موسیقی یہ روح کی غذا ہے جس مذہب میں عورت چڈی پہنے تو اس کا حق ہے عورت ننگی رہے تو اس کا حق ہے عورت مرد کے شانہ با شانہ چلنے کا سوال کرے مطالبہ کرے اس کا حق ہے یہ کیسا بےمان مذہب ہے کہ نیا مذہب جو ملا کر بنایا گیا یہ مذہب پر چلنے والے بھی نئے یہ مذہب بھی نیا بعد آیا شام نئے بعد نیا خم بھی نئے اج جناب کتاباں بھی نویاں نے سانو تے مذہب بھی پرانا چاہیدا ہے بندے بھی پرانے چاہیدے نے کتاباں بھی پرانیاں چاہیدیاں نے جدید جدود والا کھاتا لانتی مینو نہیں چاہیے اے خدا پیا جواب دینا تینوں مینوں سننا پیا گڑا ہاں سکولی بیلی تے اس جواب نو لکا کے رکھا گے فقیر تو نو کھول کے سمجھا دے گا تے میں چیلنج کرنا جنہیں میں پیا سمجھانا اس تو علاوہ کوئی مطلب کر کے وکھانا میں زمان کٹا دیا گا میں قسم خدا دی کر کے آنا جواب ملتا بابا شام نئے بابا نیا تم بھی نئے بابا شام نئے بابا نیا خون بھی نئے حرم کعبہ نیا کعبہ ہی نوا بنائی کھڑے نے جب مشکل وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ٹھہریے ہم ذرا چکر لگا کر دورہ کر کے آ رہے ہیں ہم ذرا طواف کر کے آ جائیں اقبال اعلان کر دے حرم کعبہ نیا تمہارا تو کعبہ ہی اور ہے میرا کعبہ اور ہے دوسرے مقام تے اقبال فرماؤں گا آخے اللہ حکم فرماؤں گا پیا فرشتہ کنہوں رب پروانہ جاری کر دے فرشتہ فرشتے ہو جاؤ اعلان کر دے ہو حق رب سجودے سن مارا کیسے مسلمان نے جڑے ادھروں مینو سجدہ کر لے ادھر بتان کا طواف ہوئی واہ اقبال تیرے چھرے پھیرن تو سدکے سدکے سدکے کھنڈی چھری پھیرنا کھنڈی تھلے اور جدید طرف لیا ہوں جدید اندر کو اقبال ترپا رہا ہے راکھو نا سبحان اللہ وہ چلیا وہ داڑی منہ کی گل داڑی والا سمجھا پیا یہ راہی تو دیکھنا کیونکہ وہ داڑی منا ان داڑی منڈا منڈے منڈوں کی طرح نہیں تھا ان منڈوں کھنڈوں کی طرح اس کا مطلب تھا میں داڑی منڈا لوں پر بات تو وہ کروں نا جی مولوی بن گیا داڑی رکھ لی تو میرے یہاں گلا سننی ہے کوئی نہیں ہوں داڑی مناوا تو پھر چھرا پھیرا یہ آخر یار ہے تو ساڈا ہی پر جانا کہڑے پاس پیا وہ جانا کہڑے پاس نو پیا اکرا سجو دے سن مارا پتوافے یا کہ کیسے بےمان مسلمان نے جڑے ادھر مینو سجدہ کر لیں گے مسیح ادھر طواف انگریزوں کا بھی کر رہے ہیں خدا اگلے نرما ویخیا ایک انگریز آیا پھر جناب اتنے یادگار پاکستان منڈے جناب پجے پھرن کوئی ادھر کوئی ادھر چومی جان کوئی ادھر انگلش نہ آکے جناب انگلش کوئی ہیلو ہیلو کر کر کے ہاتھ ملاوے میں کیا پتر ہوا وہ ایک بس نہ آیا جی تا تو تلاش کر ہی لو پھر موقع لے گا اور داڑی والے ویٹے تو کمینا ہے پوے تو ڈولی کتا ناچ پہ انگریز ویٹے تو کرے تو ہاکرا سجو دے سن مارا پتوا سے بہتر ہرا چرا ہر مدے بجھا دو سمجھ نہیں لگی ہوں سمجھا کھول اقبال اور فرشتے جاؤ مسیطا ڈھا دو دیوے گل کر کے مینو یہ بئیمان نمازی نہیں چاہیے مینو وہ نمازی چاہیے جا سر بھی میرے اگے چکے تو دل بھی میرے اگے چکے اکرا سجو دے سن مارا پتواف بہتر چرا دے ہر مدے بجھا دو اگے سن میں نا خوش بیزار ہوں مرمر کی سنوں سے فرشتے ہو جڑی مسیطا بنا اٹا چائلا پتھر چمکیلے شیشے گنبد مینارے یہ بڑے سونے سونے بنا پر یا فرشتے گل سنو میں نا خوش بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو کوئی مسیت مٹی والی تیار کرو پر ہوئے محمد عربی والی نمازی آزاد سی کسی کافر کا غلام نہیں سی نمازی آزاد سی سجدہ حق نو کرتا سی طوافی حق دا کرتا سی فرما بردار بھی حق دا سی ڈر بھی کسی کا نہیں سی اللہ اکبر کل مؤذن بانگ پہ دے آخر اللہ اکبر میرے حضرت صاحب سن کے تو فرما میرے جھوٹ بولنا پیا نہ مراد تیرے اندر ہو رہے تو ہو رہے جی تو اللہ نو وڈا سمجھنا تو کسے ہور تو ڈرنا ایمان نال دس میں مثال دینا ایک بندہ جرنل کول کھلا ہو سپاہی تو ڈرے گا ذرا بولو تو صحیح نا تو جڑا جرنل کول کھلوتا سپاہی کول نہیں ڈرتا جڑا رب نال کھلوتا بندے تو ڈرے سمجھ نہیں لگی تو پھر اللہ اکبر تو نہ منیا نال اللہ سب تو وڈا نہیں منیا اسا کلمہ نہیں پڑھیا جڑا پڑھن والا ہے توجہ فرما جناب اگے جواب مل رہا ہے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے تہاڈا کعبہ بھی نوا ہے او مسلمہ تیرا کعبہ بھی تیرے بت بھی ہاں نوے جدید بتوں کی پوجا کرتا ہے تو تم بھی نئے تسا بھی نئے کھوتے دے سارے مینو سارا پرانا مال چاہیے ہائے ہائے ہائے کیڑا مال چاہیے ہے اللہ سونے نو کیڑا مال چاہیے ہے سمجھ نہیں لگی رب نو کیڑا بندہ چاہیے ہے کی مطلب رب نو او بندہ چاہیے ہے جیدے تے رنگ بلال حبشی والا ہو تھری پی سوٹ اج بندہ رب نو نہیں چاہیے رب نو چاہیے فقیرا والا مجسمہ ہوئے حرم کعبہ نیا حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے اور اگے سن وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانا آئی تھا نازش موسم گل سہارا آئی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودا آئی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو آخر پہلو والے انہوں کا تو مایا ایران آئی انہوں کی شان شوکت ہے ساری اسی نال سی وہ دین نال سی وہ اللہ دے عاشق سن تسا بتان دے عاشق وہ رب دے عاشق وہ فرق ویچ تو اپنے کنا انہوں نے پھر تو شکوا کرے ساڈا اصا نہ کریے تیرا رب بدل گیا ہے رب ساڈے نال وہ کام نہیں پیا کرتا میں تو بدلیا ہے ہوں اگے ویخ قربان جاوا اقبال فرما نے رب جواب دینا یہاں کہہ دو تسا ساڈے نال ہی لا لو تو پھر میرے احمد مرسل پاک دے دین نو گھر گھر وسا لو پھر ویکو اصا کھے کم کرنے کی امداد کرنے کی شانہ دینا اگے چل کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے اور اقبال نے پوچھا وہ میرا صدیق دیر دی رات نو کھلوندا سی تے تانوں تے مارا پیندا جاگ دیا تہاڈے کول پنج ٹائم دی بے ایمانو پوری نہیں ہوندی وہ شکوا تسی کرو میرے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے حمید تمہیں پیاری ہے تمہیں آزاد پہ قید رمانو بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے آخر نہ تینو سویرے نو اٹھن موت پڑو تو تین نہیں پتا سبحان الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ فرماؤں دے میرے بندے اونے جنہ دی رات میرے سجدے پہ قیامت ہی گزر جاتی ہے. بندے تو میرے قرآن والا تو نہیں, تو قرآن والا بندہ نہیں, شیطان والا ہے. اساں تساں خدا دی قسم کر کے آنا شیطان والے بندے آ. پھر پٹ پٹ بھیجنے آ, اوتھے بم وج گیا, اغوث پاک نہیں آیا, داتا نہیں آیا. میں کہ تینوں مرون واسطے آؤں بے ایمان. داتا دین دا دشمن بننا تینوں پتا نہیں. داتا دا رشتہ وہ جڑا غلام مصطفیٰ ہے, جڑا میرے مدنی آقا دا قسم خود. ادھر ویکھو, ایک تو مرے شہادت لے جا, یہ اور گل. جڑا دشمن اگے نہ چکے تے اڑ گیا ہے تے مر گیا گنہگار شہید تے ہو جائے گا. وہ میں گل وہ بھی پیا کرنا رب مدد کے بھی کرتا ہے. میں اس بندے کی گل پیا کرنا رب کے نال ہو کے تے دنیا تو انہوں غالب کر سکتا ہے. قربان جاوا آخر جواب دینا رب سونا تو نیند پیاری ہے, تو میرے نال پیار نہیں. جنہوں سڈے نال پیار ہوں انہوں بستر ساؤن نہیں دے, کیونکہ رات پوے دے بے دردان نیند پیاری آوے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب با میں جذب با ہم جو نہیں, میں فل انجم بھی نہیں. اگر اقبال انہوں کہہ دے وہ قوم تے مذہب نہ ہوئے تو تسا مذہب تو آزاد, تسی آ گئے پہلو پاکستان. گل نہیں سمجھ لگی تو مذہب جی نہیں تو پھر تو سب مسلمان ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ بانی پاکستان کہہ رہا. راک نے سبحان اللہ اور اقبال تیرے لتاں سر نال مسلمان نہیں بنتا. لتاں سر تے میں کافروں کے علاج چھڈے نے, مسلمان بنتا مذہب اسلام دے نال. تو مذہب تو بچارا ویلا تو ہوں تو آخے کہ ہم مسلمان ہیں برباد ہو رہے نا. تو مسلمان نہیں, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب نال ہے, تو کتوں مسلمان بن پیا. جذبے با ہم جو نہیں, آپس کی کشش ہوتی ہے تو پھر ہی ستارے جڑتے ہیں. مذہب ہوتا ہے تو پھر ہی بھرا بھرا بنتے ہیں نا, نہیں تو جی مذہب کی کشش آپس اپنے ایک دوجے کے غیر بن جاندے نہیں. تو جی مذہب ہوگی نا تو لکھاں میلوں کے غیر بھی آپس ایک ہو جاندے ہیں. جی میں ستارے جڑے کھڑے نا تو کھتیاں بنیاں نہیں ستاروں نال لڑ کے. خدا کی قسم کر کے آنا مومن مسلمان اپنے مذہب نال یہ کٹھے ہو کے ستاروں کا جرمٹ بن جاتا. ایمان نال دس, میں سوال کرنا تیرے تے. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے, بلال حبشے کے رہنے والے, صدیق قریش کے رہنے والے مکے کے, یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ کیا چیز ہے جنہوں نے جس شہ نے ان تمام کو ایک مرکز پر جمع کر دیا, اس کا نام ہے مذہب اسلام. ان غیروں وچ جڑیاں سن کڈ کے ایک جان بنا دیتا کیدی برکت سی بولو تو صحیح دین اسلام دی برکت سی تے تساں دے اج پڑھا پڑھا کٹھے نہیں رہ سکدے گلا چھرا کٹ دے جے ایک دوجے گلا پھیر دے جے گلا کٹن دے جے ہیں جا کے وہ درباراں تے لڑائیاں آستانیاں تے لڑائیاں گھراں وچ لڑائیاں او تسی ایک دوجے دے کٹو گلا کیوں اس واسطے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اچھا نہیں جس قوم کو پروانے نشے من تم ہو بجلیاں جس میں ہوا سودا وہ خل من تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو جواب دے نوں ذرا سوار سوار کے دے تے منہ توڑ جواب دے انہاں نوں دس اے او نے جنہاں نوں کوئی فن نہیں آندا ہیں ہر فن تو خالی بچار اے فن اے نہ سمجھ کہ فن تے اج بڑے نے یہ فن تھا یہ ہنر تھا یہ جوہر تھا حضور کے صحابہ میں جو جوہر تھا وہ تم میں نظر نہیں آتا اوترے آئے جی اوترے کسے کم دے نہیں تو انو اونا آلے او فکران او سوچان او زاویے تو آتے کور کوئی نہیں نہیں جس قوم کو پروان نشے من تم ہو جنہوں اپنے کاردہ بھی خیال کوئی نہیں خیال کیا ہے ٹھیک دا اور دشمن پہنچے ہیں نا عراق کے اور کنجا جیسے گوزا پنگڑے پاؤن دائیں کئی کئی بھی پنگڑے پاؤن دائیں میں کیا اللہ سونے نے ایک گوارہ ہی نہیں کیتا کما تکونو جو واللہ علیکم جیسے تم ہوگے ویسا تم پر حاکم آئے گا اس ذات گوارہ ہی نہیں کیتا کہ راحت بخشنے والا صدام ان کو دیا جائے جیسے یہ اندر سے بے ایمان ہے اب ایسا ہی ظالم ان پر مسلط کیا جائے کما تکونو یو اللہ علیکم ہے بجلیاں جس میں ہوا سودا وہ خدمت تم ہو اپنی تباہی دے سامان اپنے کارج رکھی بیٹھے اپنی بربادی اپنے دشمن نو کارج اپنی اولاد اپنے خلاف کری بیٹھا ہے اپنی نسل اپنی دشمن بنا کے بیٹھا ہے کیوں تیری دشمن دی فکر کفار والی ہے وہ تے تینوں آپے گھر دے اندر ہی ختم کرا دین گے ایماندار دس اج ہوئی وجہ اقبال پہلو کہہ گیا اج سانو نظر آ گیا کہ اساں اپنے دے ہتھوں پہ مرنے آ کے غیراں دے ایماندار دسا اور بول تے صحیح نظر آ ہائے ہائے کیونکہ ایسا اپنی کڑک دی ٹھیری وچ بجلیاں رکھ کے بیٹھے ہیں او کڑک دی ٹھیری نام مراد ہے تیری تے آپے سن لی ہے تیرا حق بندا سی پتر تیرا دین اسلام تے ہوندا تھی تیری گھر دے اندر سیدہ خاتون جنت دا نمونہ ہوندی تے پھر ماں نام مراد ہے پھر تو بچدا تو ہن مٹی سو بچ سکدا بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف دے مدفن تم ہو اگر تساں دے ہو جے جڑے اپنے پیو دادے نے قبراں وچ ویکھ کے کھان والے دے صدقے صدقے میں ایک جگہ تے جاواں پیا بس وچ میرے نال ایڈا پو جناب پگڑ رکھ کے بندہ ایک بیٹھا میں پوچھیا سرکار کتھے رہندو آکھے جی گجرات رہنا جی کارو کی کاروبار ہے آکھے ساڈا دربار ہے صدقے جاواں اس کو میں پوچھا کی کاروبار ہے دسیا کی ہاں ہاں کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو پھر آگے بولے آئے اور نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے اگر قبر کی تجارت کر کر کے کھان والے آ وہ تین پتھر لگ جان تو نہیں ویچے سنم پتھر تو نہیں ویچے گا ایس سڑک میں ٹور پاؤ نا اس سڑک کو جنہوں لنک روڈ آتے ہیں اندر سے اپڑ جاؤ تمہیں ہر دکان تقریباً کپڑے کی جیڑی ہے اس بہت آیا میں آخیا چلے ہو اور مٹی کی رکھی کھڑے ہو اندر نال گاہ کے نہیں آتے اپنی چوک کے اتنے چ رکھیے نا پھر بڑے گا صدقے جاؤں اس کو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے قبروں بیچ کے کھانا پیو قبر بیچ کے کیوے کھانا ہے مرید آ گیا دین نہیں دسنا مرید کا نظرانہ نہ بند ہو جا میں ایک پیر دا ویک پڑھیا کارڈ اس لکھیا سی پولیٹیکل سائنس ایم اے اسلامیات میں کیا پیرا تو اپنے اس بزرگ دا پتر نہ ہوتا نا تو پولیٹیکل سائنس والا جڑا تو اج سند تیرے ہاتھ چلتی تو پولیٹیکل سائنس والا فیکٹریاں دے دروازے دے اتنے دستک دینا کوئی ملازمت واسطے تھان خالی ہے اج تیرے واسطے لوکی لکھاں روپے جو لے کے پے آندے نے تو پولیٹیکل سائنس دی برکت ہے یا دربار والے دی برکت ہے بول تو صحیح نا مینو قسم حضرت اللہ شریف دی پولیٹیکل سائنس والے لکھاں ایتھے لگے پھر دے ہون گے ایم اے والے بڑے لگے پھر دے نے ٹھڈے کھاندے پھر دے نے زمانے دے اندر کوئی انہاں نوں پچھدا نہیں سجا دیا تو دربار تے بیٹھ کے لکھاں روپے جیب چن تیرے تھلے پجا روائی کھڑیے ہر سال مرید تیرا ٹھنڈ پڑ کے پہ جاتے ہیں وہ تیرا کمال نہیں وہ دربار والے فقیر دا کمال ہے جنہیں سائنس نہیں پڑھی محمد عربی سرکار دے دین نو پڑھیا بھی ہے تو چلیا بھی ہے ایمان نال دس ایمان نال دس کوئی ہور وچ گل ہے کہ حقیقت ہی ہوئی ہے خدا دی قسم کر کے آنا اج دے سجادیاں نو کوئی بندہ اج دے سجادیاں نو مسیت دا امام رکھ کے بھی راضی نہ ہوندا اج جو عزت انہاں نو ملی ہے برکت تے دین تے فقر دی ہے پر تور کدھر پائے نے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے صفائے پیر سے باطل کو مٹایا کس نے وہ شکوے جو ہے کھڑا ایسا ہے کیتا ایسا ہو کیتا ایسا ہے کیتا ایسا ہو کیتا اقبال انہوں جواب دے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے وہ کون سی ہوئے جنہیں باطل دا نام و نشان دنیا تو مٹا دیتا سی وہ تسی سو وہ تسی سو کہ کوئی ہور سن صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے وہ انسان نے غلامی تو کیا آزاد کیتا تسا تسی دے بھائی مان جی ہاتھ نہ بلا کے دشمن نو ہر پاسے مسلمانوں کی ہر شہ کافر نے کملے کرائی ہوتے تھے غلامی دے پٹے پال لائے وہ میرا حسین سی جی نے غلامی دے پٹے گردنا لوا دیتے سن جو وجہ موت تو ڈرے وہ غلام بنتا ہے، جڑا موت نو زندگی سمجھے وہ آزاد بنتا ہے۔ اساں دے موت تو ڈرنے جان جا، یار مر جان گے، ادھروں مر جان گے، اتوں مر جان گے، ادھروں مر اور تو مرو میں تو حدت دماغ ہے خراب ہویا کرتا ہے۔ جڑا ان کا بے ایمان ہوئے وہ غلام بناؤندا ہے، تے جڑا آکھے نا حسین وانگو، مولا حسین نو شمر پیاس دا پیچھا ہو جا مر جائے گا، آپ پہ فرما دے لو چلیا میں تو موت نو زندگی سمجھنا، تو میں تو آٹے ورگے ظالمان نال جیون نو جرم سمجھنا۔ اے آزاد دینے ہوں بے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، کیڑے سن جڑے انساناں نو غلامی تو آزاد کر کے تے رب سونے دا بندہ بنا دیتا، کہ خبردار کسی چودھری نواب کا بندہ نہیں بننا، خبردار کسی سپر پاور کا بندہ نہیں بننا، بندہ بننا ہے تو صرف خدا کا بننا ہے۔ میں نے لگتا ہے پیا میرے سامعین جڑے نے ایک کدھرے گنبد نے تو میں اخروٹ رکھن لیا وا، سادہ حال ہوئی، ہاں سڈا حال ہوئی جی گنبد تے اخروٹ نہیں ٹکتا اوے سڈے تے کوئی نصیحت نہیں ٹکتی، شاہ خال خال کوئی اکا دکا بندہ ہے جتوں کوئی امید ہوندی ہے پئی کہ اس دے اتے رنگ کملی والے دا چڑھتا ہے پیا، یا رسول اللہ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تیرے سینے نال انگلش بوکے صدیق اکبر دے سینے نال قرآن رہندا سی، تو مسلمان نہیں کیونکہ تیرے نال تیرے سینے نال ہو رہے، میرے مسلمان دے سینے نال قرآن ہے، میرے قرآن کو سینوں کیا عمل کیتا، کہ پڑھیا، کون چلیا، تے ہور سن آپا آپ سینے نہ لونے، میں گل تین پہلے بھی ہو سکتا کیتی ہوئی، آج پھر نمی تازی کر جانا، ایسا انگلش سمجھنے ہاں تو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھ لے ایمان نال دسو، میں انگلش کا ایک لفظ بولا سارے ترجمہ دس دینا، اٹینشن کا کی معنی ہوتا ہے، اور میں تیرے تو پوچھنا گل میری سمجھا جی، قرآن پڑھنا حافظ بناؤنا پتر انگلش سمجھنا، وجہ کی قرآن سمجھنے والے پاسے کیوں نہیں آتے، کیونکہ سانو پتا اسان بےمانا نہ قرآن تے چلنا ہے تے نہ سمجھنا ہے، اللہ نو رکھنا نیرا پڑھن دوتا، جب آ جا رمضان کا مہینہ یا لمون تالمون اگو یا لمون تالمون لگا جو پچھلے پتر کنجر اگو وہ قرآن پڑھی جا رہا بھائی مان تو انہوں پتا ہی کو نہیں قرآن آتا کی پیا، پچھلے کوئی پانی کا گھٹ پی کے آتا پہلو وہ پڑھا بہ جان گے گلاس لمبا چک تو جب واری آ گئی رکوع جان دی پھٹ پھنی صدقے جاواں اس قوم تو رب دے قرآن نال دا ویکھ کھیڈدی بےمان قوم قرآن اساں انگریزاں دے حکم دے چلنے تا کر کے سمجھنا بھی اوہی ہے نہ سمجھیا قرآن نو نہ چلنا ہے بےمانا دی نیت ہی بھڑی پھر آنے خیر ہی پہنگی میں کیا بم ہوں خیر پہنگی ساڈے تے خیر خدا نال منافقت قرآن نال بے مانگی پھر خیر دی امید رکھنے سا نا میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے میرے کعبے کو زمینوں سے کس نے او کچھ اور سر جلے میرے قرآن دا ہر ہر حکم سمجھ دے بھی سر چل دے بھی سر چلاؤں دے بھی سر تے جانا بھی دے دے سر ایک ایک حکم دے اتے جانا وار چھڑ دے سن خدا دی قسم کر کے آنا اونا نال رب سی اونا نال رب سی میرے کملی والے سرکار دے یار جڑے قرآن دیکھ کے حکم دے اتے جان دے دے سن او قرآن نو سمجھن والے بھی سن قرآن دے حافظ دے صحابہ سارے نہیں سن مگر سمجھن والے تے عمل کرن والے سارے ہی صحابہ سن خدا دی قسم گنتی دے حافظ سن حضور دے صحابہ تے کملی والے سچ فرمایا زمانہ آئے گا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ قرآن فرمایا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور قرآن کی فقط رسم و رواج رہ جائے گا رسمہ رہ گئی نے پیا پڑی دم سیتان دے اندر ہے یہ دشمن بھی چاہتا ہے قرآن کا حافظ ہو عامل نہ ہو عالم نہ ہو نہ جانے نہ کرے نہ چلے جنہ مرضی پڑھی جائے پڑھنے والا کی آہو پڑھنے والا کی قرآن تے توتا بھی رکھ لیں گے توتا بھی اد تیرے میرے پتر رکھ لیا تے تا کی صدقے جاواں جنہاں قرآن نو سمجھیا تے اس تو تے چل پائے قربان جاواں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو جنوں ویکھو ہے اوے آندے تہاڈے او پیو سا ٹھیک ہے پر تسی کی جے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کل دے انتظار سے بیٹھے دے امام مہدی آؤں گے جنوں میں کوئی امام مہدی آؤں گے بس جی ہون دیو کی مطلب آسان نہیں کچھ کرنا آسان نکمے چھوٹے کھان واسطے تے امام مہدی آؤں گے امام مہدی آؤں گے تو کیوں نہیں بننا مہدی ہوئے مہدی آندے نے اس کو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے ایسا ہدایت نہ لئیے امام مہدی آپ کی ہدایت رہ گئی کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور یا اللہ ساڈے نال جڑے حوراں نے وعدے کیتی کھڑا انگریزاں کول حوراں وی نے قصوراں وی نے سارا کچھ جو انہاں کول آئے ایسا تے ویکھ ویکھ کے ٹی وی آندے تے ہڑکے ہوندے رہندے آ بھلے ہوئی میں تے چاہ نہیں اندر لگی دی جنہ چیر میں انگریزوں نے دیکھا کوٹے ہیٹھا بھی نہیں جانتا اقبال اللہ پر اقبال انہوں نے کہہ دے یہ میرا آدھے نے وعدہ ہوئے قصور انہوں نے کیتا یہ آدھے نے ساڑھے نے میرا وعدہ ہی ہے ہر شاہ انہوں نے دیتی ہوں ساڑھے وعدہ دے رکھے ہی انہوں نے جواب دے کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور شکوا بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاتر ہستی کا عدل سے دستور مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور قصور پتن پتہ نہیں ویخ اتحاد دستور تیرا سے تو نام راجہ وکھو وکھ پاتے آتے ہیں ایک کو آپ بریلوی نہیں کھلو دو ایک دا منہ ویکھو تے انج جے بابے شیر دیاں گاواں دوجے دا ویکھو تے انج تریجے دا ویکھو انج او ایتھے اگلے دن کوئی آیا اونے آکھیا ہاں جو عراق کی حمایت کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا وہ تیرا کھانا خراب ہو وہ تیرا بیڑا گرک جائے اور خدا دی قسم ہر بندہ نوی جماعت ہے مجال ہے جو کسی بھی گل مان جائے لاکھ قرآن پہ سناؤ اور جی مولوی صاحب میں بھی بہت جانتا ہوں وہ میں ایویں ہوں سارا کچھ مجھے آتا ہے مجال ہے نہ مراد جے سائیکل بنوانی ہوئے تو دکان تے لے جائے گا گڈی بنوانی ہوئے ورگ صاحب تے لے جائے گا تو دین واسطے یہ آپ ہی سارا کوئی مستری ہے اور نہ مراد جے تیرے کول سائیکل نہیں بنتا تے دکان تے لے جانا پنچر نہیں لگتا جدو تُو پینچر ہویا ہے نا تیرا پینچر پھر اوٹ کسے ورد جو اوہ دے واسطے بھی کوئی بندہ صحیح دا ہے جدا اس پینچر نو لا سکتا ہوگے اوہ دے واسطے بھی اللہ دی خاص بندے ہوندے نے جنہاں اللہ دے فقیر تے درویش آکھیا جاندا ہے اوہ صرف اوہ تھوئی تیرا پینچر ادھرو لگے گا تیرے سائیکل نو پینچر لگے گا دکان تو تیرا پینچر کتھو لگے گا فقیر دے آستان تو عجیب گل ہے آخ جی ہوں وہ اتحاد کیتی کھڑے نے ویکھو تو سی پوری دنیا دے کفر ایک ہویا کھڑا اتحاد دستور سی مسلمانوں کا پھڑی کھڑا ہے کافر تے پھر او ہن تک او غلبے وچ تو مغلوب ہویا کھڑا ہے تے جدو تو آ گیا اس مسلمانوں والے دستور تے پھر ویکھی پھر اسا ہر شے پرت کے پھر تیرے نال کر دیاں گے اللہ اکبر اگے ویل تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں وعدہ چلیا تیریا ہورا ہور نے انہوں نے ہورا ہور نے پر تو تے ہورا نوڑ مگدے ہی نہیں تو تے آنا میں نے یورپ دیا ہورا ہی کافی نے اگلیا ہورا نہ ویکھیا نہ لینے ایسے دیگر تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں اساں تے بیٹھے ہاں اساں تے دینے ہاں فیض رنگ چڑھاونے ہاں کوئی آوے تے صحیح گا کوئی موسیٰ ہوگے تے صحیح سانو آکھے یا اللہ دیدار کرا تسی تے سانو منگدے ہی نہیں ساڈا سوال ہی نہیں کرتے ساڈی طلب ہی تہاڈے اندر مر گئی ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک میں اتلے جڑی تشریح کر کے آیا نا وہ نہ سمجھی کہ مسلمان والے دستور انگریزا پھڑ لے کافر نے سارے دستور نہیں کیونکہ مسلمانوں کا دستور قرآن ہے تو ایمان نال دس کافر قرآن پہ چل رہے بولو تو صحیح نہ قرآن پہ چلن پہ سب تو پہلا رب نو ایک نہ منن تو من دے سارا دستور قرآن ہے قرآن سارے نبی پاک نو سچا آخر ہے وہ تو من دے نہیں معلوم ہویا سارے دستور دی گل نہیں بعض کوئی جزوی باتا جس طرح کے اتحاد دسیا ہے ویخ انہوں نے پتا سی بھی اصا آپس کے اختلافات چھڈیے تو ایک ہو گئی تو پھر مسلمانوں ٹمب پھیرا گے انہیں کام کیتا ہے تو اقبال فرماؤں گا منفا دیکھ ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہیں اتنے آ کے تو ویکھ وہ کہہ رہے متحدہ عرب امارات اے عمان اے مسقط اے پاکستان اے عراق اے سعودیہ اے ایران اے فلانا نہ مراد ہو لکھاں ٹوٹیاں ونڈے پے جے بئی مانو میرا فاروق اعظم سی تے ادھی دنیا دے کلا بادشاہ سی اسا نہ مراد ہو ٹائی سلی مسجد بنا کے ہر بندہ وکھرا بہ رہا ہے جدو تساں یہ حالات اپنے کر لینے نے تو کی تساں تساں دے اپنے آپ دے دوست نہیں رہے کی تانوں دوستی ساڈی طرفوں آوے خدا دے بندے آ اگلا موضوع جتھے میں مکایا نا ایتھوں پھر چلاؤں گا تے جواب شکوا تینوں پورا انشاءاللہ سنا دے میں دم دم لوں ساوا گل کیا کھوئے دم دم لوں لو ساوا لال دل لگ را بے دل لگ را بے پریواہ لال صلی علیہ ذل جلال دل لگ را بے پریواہ لال سب لکھیا دم دم لوں سوال دل لگڑا دے پرواہ لال حضرت کبراہ جی شاہ صاحب چلے وہ مقام شروع ہو جاندے آپ فرمان رہے شہری اجاڑی اوے ڈھونڈے دے پھرین دے گل سنا ملا نا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل لانا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل فسا ملا کوئی یار دی گل اور سانو دنیا وچ نہ فسا ملا کوئی یار دی گل ایک رب نے یار بنایا ہے ایک نے کہ دو ایک رب نے یار بنایا ہے اتے رنگ وحدت دکھلایا ہے اتے رنگ لایا سانو کثرت نڑا ملا کوئی یار دی گل اور سانو کثرت نڑا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نا لمے پینڈے پاپ اور جب عشق فرید استاد ہویا سب علم عمل برباد ہویا جان چھڑا ملا کوئی یار دی گل سانو علم جان چھڑا ملا کوئی سنا ملا نا لمے بینے رام ملا کوئی یار دی گل وہ چلو ویکھیے اس مستانے نوج دی ترنجنا دے وچ پئیے دھم اوتے میں وحدت وچ رنگدا اے نہیں پچھدا ذات دے اوتے میں وحدت وچ چھڈ جھوٹ بھرم دی بستی نوں آیا یہ کسرت کے چکر پینا تو دھیان دل میں کسی ہور ول رکھنا ایک جھوٹ ہے جھوٹ بھرم دی مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بگمم جڑے گنگے تے بہرے تے ڈوڑے بن گئے او یار نو پا گئے گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بگمم فرمایا بن چلایا اتر تے عرشوں فرشی ٹکایا گھر تھی مل جاؤ اے دیس نکالا اسا لکھیا جھولی پایا وطن دراڈا اتے دم دم علم سوایا دم دم علم سوایا لوگی دش